je savais comme ça. Na linga kiko kama tamanga ba distance oh talanza tonanga ikomi koni okwama. Ngana kovela yoko kimete sele. Soki ngai na ebaki, na linga kiko linga yona mwaba reserve oh. Soki na ebaki boy, ne osakani na motema na ngai te. Ndwe panda kimeya mokolo ya jedi ona musa kingana pangie otuna kingali kamona ebite sherio mashe uto bimaki butu wana peya na bimi pona landayo nzela ya butu na kobanga na komitina matete na nui blanche edo amoni yote na zongi na kolela. Ikambote beya, desi soyo zinga ina pasi mokole zaliyo kulukangai. Eko zala trotar mga nansi na posa na yo. Mokili inga ina yaka, zamba pesi inga nyosona senga kiyo. Apimeli inga kakase yo, nazali maloros, loboko nalitama. Ah, vie moro nangai na kakagaras. Prefere Wanajili. Si je savais comme ça. Na linga kiko kama tananga ba distance yo tananga tananga eko mikoni okwama ngana kobela yoko kipete sele. Soki ngai na ebaki na linga kiko linga yana mwaba reserve yo. Soki na ebaki boy nde osakani na motema na ngai te. Ndonde banda kimeya mokolo ya jedi ona musa kinga na pangie otuna kingali kambona ebite sheri ofashe uto bimaki butu wana beya na bimi pona landayo nzela ya butu na kobanga na komiti na matete na nui blanche edo amoni yote na zongi na kolela. Ikambote beya, desi soyo zinga ina pasi mokole zaliyo kulukangai. Eko zala trotar mga nansi na posa na yo. Mokili inga ina yaka, zamba pesi inga nyosona senga kiyo. Apimeli inga kakase yo, nazali maloros, loboko nalitama. Mama peki singa natika kokanisa kayo. Kabonga peki singa surtu natika kosalela kayo zuwa e. Natika kopesa zoto na susi sene pala penyo. Okata vaccination ya susi okoma sardine umoto etikala na foto. Kala tongo ekotana ngai na kanape na kotanga romayo epayo zali na bisengo oko kipete agama wananga kaweli ninye. le kapamba mona ngai te selena ebi bakotungisa yo na bato bayeba soki tokabwani kosata bango boye soki batuni yo solo vraimen tokabwani salanga ta plaisir tozali na matata kasi tokabwani te o nzambe badebiseli ngai de dosie soki binemi soki mpe bambanda o nga defa bango nyongo ya mobali te tina nini batekisa bolingo na ngai na vente publike o toweli nini mama na ngai selelobelanga soki asolo opesinga permisio na balae natika kopesa bongo mosala ya kokanisaka yo epitesa makanisi eleki ya mopepe minu ekobeta yo ozali tesele tala tongo ekotana ngai nakana mpe nakotanga roma yo epai ozali na bisengo okoki pete angama wana nga nasali Yeah.